بالله شیخ الہرا علیہ وسلم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے اشعار سناؤں گا. اس کا نام ہے آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. پرسوں یہی گنگنا رہا تھا, سوچا مجلس میں یہی پڑھ دوں گا. حضرت والا رحمۃ اللہ بہت درد بھرے اشعار ہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو ہو دل تیرے غم کا حامل نہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. پاکستان کے بارے میں تو آپ لوگ اشعار سن چکے ہیں صبح, کل جمعرات میں بھی سنا, ابھی صبح والی مجلس ہوئی تو حضرت والا ہی کی باتیں. آخر میں کچھ پاکستان کے بارے میں عرض کر دوں گا. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. ماشاءاللہ. صحبت اہل دل, کرتا اچھا لگ رہا ماشاءاللہ, جس نے پائی, جس کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہو, خانقاہ والے جوڑا پہننا چاہیے, سوتے وقت بھی اٹھتے وقت ہر وقت, خصوصاً شیخ کے پاس آئے پھر تو بہت زیادہ اہتمام کریں. شیخ خوش ہوتا ہے, اللہ ادب میں سے صحبت آداب شیخ میں سے لکھا ہے, شیخ کے پاس اچھا جوڑا پہن کے جائے, خوشبو لگا کے جائے. اور حضرت والا کو جب بھی کوئی اس طرح خانقاہ والا نیا جوڑا سلواتا تھا اور پہن کے آتا تھا, حضرت والا بڑے خوش ہوتے تھے, ماشاء اللہ دو جیبیں لگائی ہیں, ایک جیب بھی ہے پتلا ہے تو, اور پین لگایا ہوا ہے اور جو ہے ٹوپی صحیح پہنی ہوئی ہے, حضرت والا بہت خوش ہوتے تھے. کہ اللہ والوں کا دل, حدیث شریف کا محدثین لکھتے ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو, یہ حضرت والا تھے اور ابھی موجودہ حضرت والا ہیں حضرت میرزا رحمۃ اللہ, ان کے دلوں کو 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. ان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس پہ بھی نظر ہو جاتی ہے. اللہ جب ہی اللہ والوں کی صحبت سے بہت جلدی اللہ والے بن جاتے ہیں. تو ان کا دل خوش کرنا, یہ اللہ تعالیٰ شیخ کا دل خوش کرنا, کسی بات سے شیخ خوش ہوتا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت نے عجیب بات فرمائی, ابھی تک دل میں اس کا مزہ آ رہا ہے. فرمایا آپ لوگ مجھے ہمیشہ غم کی باتیں سناتے ہیں, کبھی خوشخبری بھی سنایا کرو بھائی, جس کو دیکھو غم کی باتیں. تو آج یہ غم کی باتیں یہ اشعار سنا رہا ہوں, بہت درد بھرے اشعار ہیں اور درد درد دل سے پڑھ رہا ہوں. دو جہاں کا مزہ اس, یعنی کوئی یہ خبر تو سنایا کہ میں نے ایک پورے ہفتے میں ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کیا, جس کو دیکھو یہ خبریں آ رہی ہیں, نماز قضا کر رہا ہے, پٹائیاں کر رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, بند نظریاں کر رہا ہے. حضرت والا چلے گئے تو کیا ان کی تعلیمات نہیں ہیں کیا؟ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ والوں کا ہاتھ ہم نے تھاما ہوا ہے, ان کے تھرڈ کلاس کے ڈبے ہم لوگ ہیں, چوں چوں کر کے پہنچ جائیں گے. ہم لوگ تو خیر گئے تھے حیدرآباد تو فرسٹ کلاس کے ڈبے میں گئے تھے, مگر یہ کہ تھرڈ کلاس کے ڈبہ بھی اگر ہم لوگ ہیں تو انشاءاللہ اللہ والوں سے جڑے ہیں پہنچ جائیں گے, مگر وہ مزہ نہیں ملے گا. شیخ چاہتا ہے کہ مجھے بھی وہ مزہ مل جائے, میرے دوستوں کو بھی مزہ مل جائے, کہ اللہ کی محبت کا مزہ. دین کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک میسج آیا ہوا ہے, عجیب عجیب میسج, پتہ نہیں کیا قریب والوں کو یہ ہو گیا کہ بھائی دل چاہ رہا ہے میں مر جاؤں, یعنی لوگ اتنے تانے دے رہے ہیں, تانے مر جاؤں خودکشی کر لوں, توبہ توبہ. یہ تو اچھے اچھوں کو خیال نہیں آتا, دین پہ چلنے والوں کیسے کیوں خیال ہے؟ اتنی گھٹن کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ دین میں گھٹن تھوڑی ہے, آپ نے خود ہی گھٹن بنا لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے, آپ کے اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں, ورنہ آپ گھر والوں میں برائی کے بدلہ اچھائی سے دیتے, آپ مسکرا کے ملتے, التودد الناس یعنی لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے تکبر بھرا ہوا آپ صرف گناہ سے بچ رہے ہیں گنہ گاروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں ورنہ گھر والوں کے ساتھ تو اچھے اخلاق سے پیش آئیے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں دشمنوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اخلاق سے تو آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں یعنی جہاں اللہ کی محبت کی بات نہ ہوتی ہو جہاں اللہ کا قرب نہ ملتا ہو تو ہو کے یہاں قرب وہی ملے گا جو گناہ سے بچے گا گناہ سے بچنے کی دعوت دے گا اللہ کی محبت بتائے گا پھر آگے فرما رہے ہیں غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں غیر حق جو بھی حق باطل چیزیں وہ مراد ہیں اس سے ہر کسی کا غیر الگ الگ ہوتا ہے عورتوں کا غیر ڈائجسٹ ہے بے پردگی ہے غیبت ہے ناشکری ہے شوہر کی نافرمانی ہے مردوں کا غیر عورت ہے لڑکا ہے فیس بک ہے یوٹیوب ہے غصہ ہے بیوی کی پٹائی غصہ کرنا ہے طنز کرنا جھڑکنا نماز قضا کرنا غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگ دوہل بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں بہت آسان ہے جب اللہ والوں سے تعلق ہو گیا سارا غم تو شیخ اٹھا رہا ہے انجن تو شیخ ہے ہمیں صرف تھرڈ کلاس کا ڈبہ بن کے کوشش تو ہم فرسٹ کلاس کی کریں گے اگر تھرڈ کلاس کا ڈبہ بن کے اس کے ساتھ جو ہے مضبوط تعلق رکھیں اطلاع و اتباع کریں شرمائے مت نماز قضا ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو بتانے میں شرمائے مت بھائی صرف نیکی تھوڑی بتانی ہے گناہ بھی بتانے عزت کو داؤ پہ لگا کے گناہوں کو بتائیں اصلاح کروائیں شیخ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوگا کہ دیکھو اس کو اپنی اصلاح کی کتنی فکر ہے ایک عجیب شعر لکھا ہوا ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں موت سر پر کھڑی ہے اے عشرت اب تو غفلت میں دن گزار نہیں موت سر پر کھڑی ہے اے عشرت اب تو غفلت میں دن گزار نہیں ایسی الفت کا کیا سہارا ہے رنگ فانی کا اعتبار نہیں جن کی آنکھوں سے کتنے بسمل تھے ان کا دیکھا ہے کیا مزار نہیں سبحان اللہ ان کے عارض کی عارضی ہے بہار پھول ان کے صدا بہار نہیں عارض کہتے ہیں گالوں کو ان کے عارض کی عارضی ہے بہار پھول ان کے صدا بہار نہیں قلب جو غم سے ہم کنار نہیں خارے صحرا ہے گل آزار نہیں اس میں اللہ کی محبت غم نہیں اس غم میں بڑا مزہ آتا ہے یہ تو اس مزے کو ہم حاصل کر لیں ورنہ دین میں خشکیت رہے گی اور ہم بھی بیزار رہیں گے دین سے اور ہمارے گھر والے بھی بیزار رہیں گے تو یہ چیز حاصل کر لیں اللہ کا عاشقانہ ذکر کریں اور بتکلف حضرت والا نے فرمایا شیخ کے حضرت والا سے سنا شیخ کی محبت جو ہے تمام مقامات کی کنجی ہے ٹھیک ہے عورتوں کے لیے محبت جائز ہی نہیں حرام ہے عقیدت شیخ کی عقیدت ان کے لیے تمام مقامات کی کنجی ہے اب کسی کو اندر یہ بتکلف نہیں ہے تو کیونکہ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے مسلمانوں سے عام تودد الی الناس نصف العقل لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے تو شیخ سے چمچہ گیری کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے بلکہ مستحسن ہے بلکہ دینی ترقی کا ذریعہ ہے شیخ کا دل ہاتھ میں لینے کا بہت زبردست طریقہ ہے کہ اس سے اطلاع و اتباع کرے اور اس سے مرد حضرات اللہ کی محبت مانگے کہ اللہ شیخ کی محبت درمیان جان کے اندر اتار دیں یہ دین کو لذیذ کرنے کا یہی تو طریقہ ہے ورنہ دوسرے جو دین کے اور شعبے ہیں اور بھی شعبے ہیں مگر اس کے اندر یہ بات نہیں ہے یہاں جو شیخ اور مرید کا تعلق ہوتا ہے اس میں بڑا مزہ آتا ہے شیخ خوش ہوتا ہے اور اگر گناہ بھی ہو گیا مگر شیخ کی محبت ہے تو اس میں شیخ جو ہے اور وہ بتاتا ہے تو شیخ ڈانٹ بھی لگائے گا تو محبوب اپنے محبوب کی ڈانٹ میں ہی مزہ آتا ہے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے تو یہ لذیذ کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے اور اس میں بھی آپ کو میں نے آسان طریقہ بتا دیا کہ اللہ سے مانگے اللہ مجھے شیخ کی محبت عطا فرما درمیان جان کے اندر اتار دے مجھے شیخ کو میرا خلیل بنا دے مجھے شیخ کے دین پہ کر دے یہ دعا مانگنی چاہیے ہم نے شیخ کو نمونہ بنایا ان کے گھر والوں کو نمونہ نہیں بنایا یاد رکھیے گا کہ شیخ نمونہ ہے ہمارے لیے ہم نے شیخ جو کیا اس کی شریعت و اتباع سنت و شریعت کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے یہ گھر والوں میں وہ تقویٰ نہ ہو جو شیخ کے اندر ہے ضروری بھی نہیں ایسا ہو بھی نہیں سکتا بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے تو اس لیے اور جو باتیں ممبر سے بتائی جاتی ہیں اس پہ ان کے گھر والے عمل کرتے ہیں 100% یہ ضروری نہیں ہے شیخ سے چھپ چھپ کے کوئی کتنے گناہ کر لے آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت سے بات بھی کرنی ہے جتنے میسج آ رہے ہیں سارے غم والے آ رہے ہیں تو حضرت والا یعنی مجھے بھی غم تو ہوتا ہے مگر واقعی میں سوچتا ہوں کہ حضرت جو فرماتے کہ مجھے جو فالج گرا حضرت والا فرماتے تھے وہ اپنے دوستوں کا دینی زوال دیکھتے ہوئے اور گناہوں میں ڈوبتے ہوئے تو ان کہہ کے تھک گیا گناہ چھوڑ دو بنگلہ دیش نے فرمایا تھا کہ یا تو مجھے قتل کر دو یا گناہ چھوڑ دو یہ بہت بڑی بات ہے حضرت والا نے فرمایا تھا یا تو مجھے قتل کر دو یا تو گناہوں کو چھوڑ دو اتنے درد بھرے بیان حضرت والا کے ہوئے پوری جان گھلا دی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بھی اس دنیا سے چلے گئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی اور موجودہ حضرت والا بھی آج صبح عجیب درد سے فرمایا تھا بس چلتے چلتے فرمایا تھا کہ مجھے تم لوگ سب غم کی خبریں دیتے رہے تو کبھی کچھ خوشخبریاں بھی دیا کرو بھائی تو شیخ کو اپنے اچھے احوال بھی بتانے چاہیے یہ بھی مت سوچیں کہ اب میں خط لکھنے بیٹھ رہا ہوں یا میسج کر رہا ہوں تو شیخ کو غم ہوگا غم تو ہوگا اس وقت کیوں نہیں سوچا جس وقت آپ گندی فلم دیکھ رہے تھے غصہ کر رہے تھے بیوی کے اوپر جس وقت نماز قضا کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ شیخ کو غم ہوگا اس وقت تو دھڑاکے سے کر لیا بس 20 رکعت پڑھ لوں گا 1000 روپے صدقہ کر دوں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی بھی مستقل میسج آ رہے ہیں بہت غم والے ہیں وہ بتا ہی نہیں جا سکتے سبحان اللہ تو یہ شعر میں پرسوں گنگنا رہا تھا بس کیا گنگنا ہی سکتے ہیں اور حضرت والا سے ہی فون پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اللہ کا شکر ہے رات کو فون کرتا ہوں اپنے پیارے شیخ حضرت والا خطب زمانہ حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دانوں کا تمالیہ کو کیونکہ بیٹھنا کم ہوتا ہے مگر فون پہ رابطہ رہے مضبوط تعلق رکھے شیخ سے اطلاع اور اتباع کا ماشاءاللہ آج بھی خواتین نے چوڑیاں توڑ دیں پورا حیدرآباد سے پورا تھیلی بھر کر آئی ہے خطوط کی یعنی ماشاء اللہ ان کو فکر ہے اپنی اصلاح کی اور کھول کے لکھ دیا سب خواتین نے اپنے دو تین مردوں کے بھی آئے جب عمران میاں کا خط آیا اور بھی دوسرے ان کو توجہ دلائی کہ بھی خط لکھ دو شیخ کو اگر آپ فون پہ میسج کر رہے ہیں خط لکھنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے پھر اس کا جب جواب آتا ہے بار بار پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اپنے شیخ اسی لیے کیا ہے اصلاح نفس کے لیے اصلاح نہیں کرائیں گے تو پھر فائدہ کیا شیخ کا بہرحال صحبت کا فائدہ تو ہوگا مگر وہ کامل فائدہ نہیں ہوگا شرمانا بالکل نہیں چاہیے اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں اور تو پیسوں کم کی وجہ سے چڑچڑاپن تو نہیں ہونا چاہیے شریعت پہ چل رہے ہیں اللہ کی محبت حاصل کریں تو پھر چڑچڑاپن نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی ہمیں مقصد اللہ کی صحابہ کرام کو فاقے بھی آئے دکھائے ایک پتھر باندھا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے دو پتھر باندھے ہوئے تو کہ ان کے اخلاق خراب ہو گئے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے جاتے تھے اخلاق خراب کرنا یہ بھی گناہ ہے بتاتے تو بہت دفعہ ہیں مگر شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تیرے میں سب آ گئے مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئے جو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے ہیں حاضرین و غائبین و غائبات سب آ گئے عجیب عجیب تو اچھا پھر عجیب عجیب میسج اور فون اور خط آ رہے ہیں کہ آج کل عجیب معاملہ ہے قرب قیامت ہے دینی زوال آ رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے حضرت والا نے فرمایا جن پہ اللہ والوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائیں اور جو خواتین معظم ٹیرس آتی تھیں ابھی حضرت کی مجلس میں آتی ہیں یا حضرت ہمارے بیت اقبال تشریف لاتی ہیں ماشاء اللہ حاضری ہوتی ہیں تو محروم نہیں رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور فضل فرماتے ہیں اللہ والوں کا ہاتھ ہمارا ہاتھ میں ہے ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ محروم نہیں رہیں گے انسان ہے نفس لگا ہوا ہے شیطان ہے بہکا سکتا ہے مایوس بالکل نہیں ہونا ہے بہت سے لوگ مایوس بھی ہو گئے اس وقت اور مایوسی کی وجہ سے شیخ سے تعلق ہی چھوڑ دیا بھائی مایوس کیوں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے ہمارے گناہ محدود ہیں اللہ کی رحمت بالکل غیر محدود ہے بالکل سلیکٹڈ اور جو لوگ مرید ہوتے ہیں ان کے گناہ تو بالکل ہی کم ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں دھڑاکے سے گناہ کر رہے ہیں اگر ہم سے ایک گناہ ہو گیا تو مایوس اس کو سر پہ سوار کیوں کر لیا ہے اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے بھائی ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے آسمان پہ لکھوا رکھا ہے کہ میری رحمت اور غصے میں دوڑ ہوئی میری رحمت بازی لے گئی رحمت کی باتوں پہ خوب ماشاءاللہ نکلتا ہے رحمت سے فائدہ تھوڑی اٹھانا چاہیے کہ مثلا کسی کو کہا کہ بھئی 10 دن میں آپ لکھ کے دیں کتنی فجر کی نماز آپ کی تکبیر اولا سے جماعت سے 10 منٹ پہلے مسجد میں حاضر ہوں پہلے 10 دن تو صحیح چلے گاڑی اس کے اگلے دن سب قضا دھڑا دھڑ قضا دھڑا دھڑ جماعت چھوٹ رہی ہے اب لکھ کے بھی نہیں دے رہے اب کیوں نہیں لکھ کے دے رہے یعنی اس کا مطلب ہے جب پورے 100 میں 100 نمبر آ رہے ہیں پھر تو واہ بھائی واہ شیخ کو لکھ کے دے رہے ہیں اور جب نہیں آ رہے تو پھر بھی تو لکھ کے دو خود ہی شرم آئے گی لکھ کے دینے میں مسئلہ ہوتا ہے اصل میں حضرت اس لیے فرماتے ہیں مجھے لکھ کے دو لکھ کے دینے میں اس کی تحریر آتی ہے نا سامنے ہے بھائی اس کو نظر نہیں آ رہا اصل میں ابھی تو دیکھ سکتی ہے سنت کا اہتمام کریں لوگ بہت سے لوگ بولتے ہیں سنتوں پہ چلنے سے کیا ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا من احیا سنتی فقط احب بنی روزانہ مفتی انوار صاحب سنا رہے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ایک بات اور بتانی تھی صبح ایک صاحب کو پتہ چلا کہ وہ 100 دفعہ کوئی سورت پڑھتے تھے 100 دفعہ اور پتہ کتنی دفعہ سورہ اخلاص مشہور ہوا یہ بات شیخ سے پوچھا نہیں ہے اور اتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو ٹینشن ہی ہوگی خشکی بڑھے گی اور کیا ہوگا اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کریں خواتین بھی اگر کوئی وظائف کا مجموعہ وظائف پڑھ رہی ہیں تو شیخ کو بغیر اطلاع کے مت پڑھیں آپ ہر وقت چڑچڑا پن رہتا ہے نیند کم آتی ہے بچوں کی تربیت میں لگی ہوئی ہیں اور آپ وظیفے بھی پڑھ رہی ہیں سمجھ رہی ہیں وظیفوں سے آپ چاہتے کیا ہیں وظیفوں کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور میرے اعمال نامہ بھاری ہو جائے اخلاق خراب ہو رہے ہیں تو سارا اعمال نامہ تو تباہ ہو گیا حدیث میں آتا ہے جس نے غصہ ایمان کو ایسے کڑوا کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو اتنے وظیفے آپ پڑھ رہی ہیں اور آپ کے غصے سے سارا ایمان تباہ ہو گیا آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہیں پیرانی صاحبہ سمجھ رہی ہیں پیرانی صاحبہ ایسی ہوتی ہیں غصے والی اور مرد حضرات پیر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ابھی پیر صاحب بنے بھی نہیں ہیں اپنے آپ کو پیر صاحب سمجھ رہے ہیں اور حضرت والا یہ بھی فرماتے تھے جو عاملوں کے چکر میں پڑے گا وہ ایک تو اس کی نسبت اس کو حاصل نہیں ہوگی جو عاملوں کے چکر میں پڑے گا یا خود عامل کا چکر شروع کر دے گا کتنے حضرت والا کے خلفاء جو مضبوط تعلق نہیں رکھا عاملوں کے چکر میں پڑ گئے حضرت نے ان کی خلافت بھی واپس لے لی اور فرمایا جو عامل ان چکروں میں پڑے گا اس کو اللہ کی تعلق نہیں مل سکتا اس کی نظر وظیفوں پہ اور تعویذوں پہ چلی آئی تھی اور اپنے جب چلی آئی تھی کہ شفا کیسے ہوئی بس میرے ہاتھ میں شفا ہوئی آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی اس لیے یہ جو خلافت دی جاتی ہے حضرت فرماتے ہیں یہ عاملوں کی چکروں کے لیے نہیں دی جاتی بلکہ درد دل سیکھ کر آگے پھیلانے کے لیے دی جاتی ہے خود بھی گناہ سے بچے آگے بھی یہ بات پھیلائے ایک بات بہت توجہ دلانی ہے خاص ہمارے دوستوں کو بھی دیکھا خواتین کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے مگر اس کے طرف توجہ کریں نماز سنت کے مطابق پڑھیں بچہ کتنا ہی پریشان کر رہا ہو کچھ بھی ہو سنت کے مطابق پڑھیں تاکہ نماز قبول ہو ہماری 51 سنتیں ہیں نماز کے اندر خیال نہیں رہتا جیسے سجدے کے اندر ساری چاروں پانچوں انگلیاں بند ہونی چاہیے سجدے کے اندر بہت سے دوستوں کو دیکھا اہتمام ہی نہیں ہے اس کا یہ تو کھلی ہوئی سنت ہے مفتی تقوی اسماعیل صاحب داروں کا تمہارے لکھا ہے اس کو صرف نماز میں سجدے میں ایک ایسی حالت ہے کہ سجدے میں پانچوں انگلیاں بند رہیں گی خیال ہی نہیں ہے آنکھ انگلیاں کھلی ہوئی ہیں تو پھر نماز جب سنت کے مطابق ایک سنت بھی چھوٹ رہی ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے سنتوں میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے آسانی ہے صرف توجہ نہیں ہے ہماری بے فکری جو فرما رہے ہیں حضرت والا بے فکری ہے خواتین بھی اس طرح دھیان نہیں رکھتی اور سنتوں کے خلاف جو ہے نماز پڑھیں گے قیام میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں تو کیا ہماری ہوتی ہے یا ادھر ادھر گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں برابر والے کو دیکھ رہے ہیں حضرت کو دیکھ رہے ہیں رکوع میں جو ہے پاؤں پہ نظر ہونی چاہیے سجدے کی حالت میں ناک پر نظر رکھیں بیٹھنے کے وقت گود کی طرف نظر رکھیں سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رکھیں تو اس لیے بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں کہ اتنی ساری سنتیں زندہ ہو جاتی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اعمال پہنچیں گے کتنا خوش ہو جائیں گے وہ کہ دیکھو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں جا رہا ہے سنت کے مطابق خواتین بھی سنت کے مطابق اول لوگ میں نماز پڑھیں گے تو جو نماز چھوڑے گا کتنی سنتوں سے محروم ہو جائے گا اور جب جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے اور حتی الامکان منہ بند رکھے اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو جہاں تک ہو سکے ضبط کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب اسی طرح ایک سنت کی طرف اور توجہ دلانی تھی عورتوں کی ہے کہ عورتیں جو ہیں تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کندھوں تک اٹھائیں لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر مت نکالیں رکوع میں کم جھکیں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں مگر مردوں کے لیے ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل کھول کے پھر پکڑیں گے گھٹنوں کو عورتوں کے لیے ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں رکھنا ہے انگلیوں کو کشادہ نہ کریں دونوں بازو پہلوؤں سے خوب ملائے رکھیں مردوں کے لیے تو کھولنے کا ہے عورتوں کا ہے پہلوؤں کو بازوؤں سے ملائے رکھیں اور دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دیں کچھ مرد حضرات بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دیں اسی طرح عورتیں سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ سیدھی طرف کو دانی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دیں اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں اتنی آسانی شریعت نے عورتوں کے لیے کی ہوئی ہے التحیات میں قاعدے میں بیٹھنا ہے تو بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں دایاں کہتے ہیں سیدھی طرف کو بایاں کہتے ہیں الٹی طرف کو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھیں التحیات میں عورتوں کو حکم ہے ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھیں مرد حضرات نارمل حالت میں رکھیں گے صرف سجدے میں اپنی انگلیوں کو ملائیں گے اس طرف بھی توجہ کریں حضرت والا کا یہ شعر لکھا ہوا ہے دل تڑپ اور جب جس کو مایوسی ہو رہی ہو جس کو دین میں خشکی محسوس ہو رہی ہے تو نبی گنبد خضرا کو یاد کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا یاد کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک یاد کر لے ان کا چلنا یاد کر لے ان کا اخلاق مبارکہ ان کا جہاد میں شرکت کرنا اور اتنی قربانیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں لے آئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ آ جائے گا گنبد خضرا کو تصور میں لے آئے دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں قلب جس کا نہ ہو مدینے اس کا جینا ہے کوئی جینے میں یعنی اتباع سنت کا اہتمام جو کرے گا اس کو پھر مزہ آ جائے گا دین پہ چلنے میں ابھی حضرت والا کا نیا واعظ تقسیم ہوا ہے آج ہی مواعظ اختر نمبر 11 ایمان پر خاتمے کے سات نسخے اس میں پیچھے ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت بھی ماشاءاللہ سلیکٹڈ مال جو ہے وہ پیچھے لکھوا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک عجیب بات لکھی تھی فرمایا شیخ کو پہچاننے کے لیے بھی عقل اور دل اور دماغ ہونا چاہیے شیخ کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی ماں جیسے ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے اس ماں کا احسان ماننا چاہیے اپنی ماں چاہے جیسی بھی ہو گرم مزاج کی ہو یا کڑوے مزاج کی لیکن اسی کے دودھ سے بچے کی پرورش ہوتی ہے دوسری ماں کا مزاج کتنا ہی ٹھنڈا ہو اور کتنا ہی پیار دے مگر اس نے دودھ تو نہیں پلایا اس کے دودھ سے تو اس کی پرورش نہیں ہوئی اپنی ماں اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے تو یہ بھی اس کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہے بہت سی خواتین کے خطوط آتے ہیں اگر یہ شیخ کو بات پتہ چل گئی تو دادا شیخ کو پتہ چلے گی اور وہ مجلس میں بتا دیں گے اور ڈانٹ پٹ جائے گی تو آپ تو دور ہیں شیخ اگر غائب میں ڈانٹ رہے ہیں آپ کو تو آپ کو تھوڑی ڈانٹ رہا وہ تو جو جو سامنے والوں کو مطلب نفس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوتا ہے شیخ اور جو بھی لوگ سنتے ہیں کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کتنی خواتین کو اس بات سے فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو یہ بات چھپانی نہیں چاہیے شیخ کو بتا دینی چاہیے کہ اگر میں شیخ کو بتائی تو جو ہے مجھے ڈانٹ پٹ جائے گی تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی رہیں آپ ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہیں آپ کو کچھ کہا ہی نہیں جائے اسی طرح شیخ جو ہے روحانی ماں ہے جو غلطی کریں گے بے اصولی کریں گے تو ڈانٹ تو پڑے گی بھائی اسی طرح شیخ روحانی ماں ہے دوسرے شیخ کیسے بھی ہوں مگر ہماری پرورش تو ہمارے شیخ نے ہی کی ہے انہی کی برکت سے آج سارے عالم میں ڈنگا پٹ رہا ہے حضرت والا فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے میرے شیخ مولانا شاہ ابرار علوم صاحب نے ایک دفعہ ہردوئی میں فرمایا تھا میری ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرایا مت کرو اگر تم میری برداشت نہیں کرو گے تو تمہاری بھی تو اولاد ہے تمہارے مرید تمہاری ڈانٹ کیسے برداشت کریں گے یہ کتنی بڑی بات ہے احمد صلی اللہ رسول کریم جن لوگوں کو غصے کی بیماری ہے وہ علاج الغضب بار بار پڑھیں بھائی جب تک اس پہ عمل کی توفیق نہ ہو جائے ایک دفعہ سات دفعہ بھی پڑھ لیے دوبارہ پڑھیں کیونکہ پڑھنے کے بعد بھی غصہ ہو رہا ہے ناجائز غصہ ہو رہا ہے اور جو ہے غصہ کر رہے ہیں بابا اس کا مطلب آپ نے صرف پڑھی ہے عمل کی نیت سے نہیں پڑھی اگر اللہ سے دو نفل پڑھ کے مانگیں اور روئیں رونے کے بعد پھر وہ احادیث شریف ہائی لائٹ کر لیں ہائی لائٹر سے جس میں آپ کی کمی ہے اور اس کو اپنے الماری پہ لگا لیں لکھ کے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی حضرت کے پاس دیکھا حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دونوں کا تمہاری کے پاس ساری کتابوں میں ہائی لائٹ ہوئی ہے جہاں انہوں نے کچھ ایسی بات محسوس کی حضرت والے کتاب میں ہائی لائٹ کر لیا اور اس کو ساری کتابیں ان کی الگ ہی ایک سیٹ بنا ہوا ہے اس میں ہر جگہ کتابوں پہ نشان لگے ہیں کہ اس کو بیان بھی کرنا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے یہ ہوتا ہے اصل بات فکر جس کو ہو تو علاج الغضب پڑھ کے آرام سے وہ اگر ہمت کریں اور جہاں کمی ہے شیخ سے اصلاح کروائے تو غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے سارا غصہ بھی بچوں پہ آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب سے معلوم ہوا ہے جنت میں دوستوں کی ملاقات نصیب ہوگی تو مجھے جنت کا شوق بڑھ گیا ہے میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے حضرت والا فرما رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی دو نعمتیں بیان کی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں فرما رہے ہیں ایک تو جنت میں داخلہ ہے دوسرا اولیاء اللہ کی ملاقات اپنے دوستوں کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا جو جنت کی نعمت سے زیادہ عزیز تر اور افضل ہے اور لہٰذا پہلے یہ فرمایا کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت کو بعد میں فرمایا اس لیے دنیا میں بھی جن لوگوں نے اللہ جن کو اللہ نے ذوق عطا فرمایا ہے ان کو اہل اللہ کی ملاقات میں اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی ملاقات میں ان کی صحبت میں جنت سے زیادہ لطف آتا ہے کیونکہ جنت کا داخلہ انہی حضرات کی برکتوں سے ملے گا اعمال کی توفیق انہی کی صحبتوں سے ملے گی اور اخلاص کی نعمت بھی انہی کی جوتیاں اٹھانے کی برکتوں سے ملتی ہے جوتیاں اٹھانے کا مقصد نفس کو مٹانا ہے یاد رکھیے صرف جوتے اٹھا کے رکھنا نہیں ہے نفس کو مٹانا ہے اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت کو ان کی ملاقات کو جنت سے پہلے جو بیان فرمایا اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جنت مکان ہے اور اہل اللہ اس کے مکین ہیں اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے ایک ہمارے دوست ہیں رات کو 12:30 بجے اس کا میسج آیا کہ وہ بہت پریشان مایوس بالکل تو اس وقت میرے پاس وقت نکالنا پڑتا ہے ہم لوگ حضرت والا فرمایا جو خادم ہو اس کو وقت نکالنا پڑتا ہے تو میں نے پھر یہ ان کو وہ مایوس ہو رہے تھے بہت زیادہ میں نے اور دین سے ہی بالکل ہی مایوسی کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا آپ کیوں خامخواہ مایوس ہوتے ہیں دین کوئی ایسا خوش تھوڑی ہے سب سے الگ ہو کے الگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تو میں نے ان کو یہ آئینۂ محبت کتاب اٹھائی اور میں نے عشق و محبت کی باتیں ان کو سنائی حضرت والا کی میں نے کہا حضرت والا دین بہت پیارا پیش کرتے تھے جیسا آپ نے بنا لیا ویسا نہیں ہے اور میں نے کہا دیکھیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں فرماتے تھے کتنا ماشاء اللہ عاشقانہ تعلق تھا میر صاحب رحمۃ اللہ کا حضرت والا سے اور حضرت والا کا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو میں نے ان کو بہت سارے اشعار سنائے کہ حضرت والا نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں فرمائی کون ایسا شیخ ہوگا جو اتنا ایسی ایسی باتیں کرے گا تو میں نے ان کو یہ باتیں سنائی میں نے کہا اس کو مجلس میں بھی عرض کر دوں گا کہ فرما رہے ہیں کہ احقر نے یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے 1978 کی بات ہے حضرت والا کو آم کا جوس پیش کیا دیکھیے آم کا جوس پیش کیا تو مزاحن حضرت والا نے فرمایا میر کا دم غنیمت ہے چوس لو اس کا رس پانی میر کا دم غنیمت ہے چوس لو اس کا رس پانی ایک بار حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ پان تناول فرماتے تھے مگر مولانا عبداللہ برنی صاحب فرما رہے تھے عجیب بات فرما رہے تھے کہ اللہ والوں کا جو پان کھانا ہے اس کی ہم نقل نہیں کریں گے کیونکہ وہ نورانی لوگ ہوتے ہیں نورانی مطلب ہوتے تو بشر ہی ہیں وہ پان سارا نوری بن جاتا ہے اندر جا کے ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے منہ میں پان تھا احتر کے منہ میں پان تھا تو مزاحن حضرت والا نے یہ شعر فرمایا رکھ کے منہ میں پان تمباکو کے وام کچھ بدل پاتے ہیں اس گلفام کے کچھ بدل پاتے ہیں اس گلفام کے یعنی پھول جیسے چہرے کے یعنی جب منہ میں پان آ گیا تو ہونٹوں پہ تھوڑا اچھی لالی آ جاتی ہے تو اور زیادہ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے عشرت میاں نے پان کو اس طرح سے کھایا ہے جیسے کہ گل کو چونچ میں بلبل نے دبایا ہے عشرت میاں نے پان کو اس طرح سے کھایا ہے جیسے کہ گل کو چونچ میں بلبل نے دبایا ہے اور جمعرات کی صبح فجر بعد حضرت والا حسب معمول سیر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بھی ساتھ تھے تو فرمایا احقر عاقم الحروف بھی ساتھ تھا راستے میں ایک مرغ دکھائی دیا حضرت والا نے مزاحن یہ شعر فرمایا اے مرغ چمن ایک نظر میری طرف بھی مدت ہوئی ہے سبزیاں کھاتے ہوئے مجھے اے مرغ چمن ایک نظر میری طرف بھی مدت ہوئی ہے سبزیاں کھاتے ہوئے مجھے اقر کے بغل میں کچھ تکلیف تھی حضرت میسا رحمتہ فرما رہے ہیں تو کچھ تکلیف تھی بغل کے اندر تو حضرت والا نے مزان یہ فرمایا گزرا ہے جب سے کوئی خود کو سجا سجا کر ہستے ہیں میر صاحب بغلیں بجا بجا کے اس کو سربت صاحب بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں گزرا ہے جب سے کوئی خود کو سجا سجا کے ہستے ہیں میر صاحب بغلیں بجا بجا کے پھر فرمایا جب حسن زائل ہونے لگا اور چہروں اور بغلوں پر بال رونما ہونے لگے تو عشق مجاز ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر یہ شعر فرمایا دیکھا جو بغل میں بالوں کو بغلوں کا بجانا چھوٹ گیا اور میر کی خوشیوں کا طبلہ یوں بجتے بجتے پھوٹ گیا اس میں ہے ماشاءاللہ میں نے ان کو یہ باتیں سنائی بڑے خوش ہوئے اور تھوڑا اعتدال میں آ گئے جو جوش میں تھے نا دین کوئی جوش کا نام نہیں ہے دین ہوش میں رہنے کا نام ہے بڑا مزے کا ہے بچے پریشان کریں ان کو لطیفہ سنا دیں ایسے خوش ہوں گے گلے سے لگا لیں ان کو خوش ہو جائیں گے بچے پھر میں نے ان کو یہ شعر بھی سنایا وہ ذرا دور رہتے ہیں ایک صاحب نے حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ حضرت مرشدی عارف باللہ شیخ الہرا والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کو لکھا کہ نازم آباد جب آپ کا قیام تھا تو میں آپ سے اللہ کی باتیں سنا کرتا تھا لیکن آپ گلشن اقبال تشریف لے گئے تو میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں اور آج تو قریب والوں کا حال ہی برا ہے وہ بھی یہ خط لکھ دیں گے تو انہوں نے یہ شعر لکھ کے پوچھا سوال کیا تھا کس سے پوچھوں میں نے سب سے پہلے حضرت والا کا جب بیان سنا تھا تو یہی کیسٹ تھی اور پہلا یہی شعر لگا تھا میں نے کہا کیسے پیارے شعر شیخ ہیں ایسی ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب سبا بھی ادھر نہیں آتی یہ سب باتیں میں نے ان کو فون پہ سمجھائیں ایک صاحب جو بالکل ہی مایوس ہو رہے تھے بڑا مزہ آنے لگا ان کو میں کہا دیکھو دین تو اتنا مزے کا ہے آپ ٹینشن لے کے سب گھر والوں سے الگ ہو کے بیٹھ گئے کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب سبا بھی ادھر نہیں آتی اس کے جواب میں حضرت والا نے یہ فی البدی یہ شعر فرمایا تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سبا بھی ادھر نہیں جاتی اس میں یہ تعلیم ہے طالب کو اپنے دینی مربے کی مجلس میں خود حاضر ہونا چاہیے اور لفظ گلشن میں مزید لطف ہے کہ حضرت والا قیام گلشن اقبال میں تھا اس وقت اس کے بعد آگے فرمایا بوئے جانا اگر نہیں آتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی یعنی اگر اللہ کی محبت کی خوشبو میرے اندر محسوس نہیں ہوتی ساری دنیا کا مجھے مزہ نہیں ملتا عجیب بات حضرت والا فرمائی تھی کہ اگر آپ کو سارے اچھی گاڑیاں مل جائیں بنگلے مل جائیں ہر چیز مل جائے یہ گریبان جو ہے بیوی کے سامنے کھول سکتے ہیں شیخ کے سامنے بند رکھیں حضرت والا فرمایا ساری دنیا کی خوشیاں مل جائیں مگر اگر دل میں چین سکون کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کان کھول کر سن لو صرف اللہ ہی کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان ملے گا پازیٹیو ذکر بھی کامل ہو نیگیٹو ذکر بھی ایک نظر بھی خراب نہ کریں ایک نماز بھی قضا نہ کریں کوشش تو کریں ہو جائے تو کوئی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور ذکر کا اہتمام کریں دونوں ہماری کمی ہیں نہ ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں نہ تلاوت کا نہ نمازوں کا اور نظر کی افات کو تو چھوڑ ہی دیں اس کو تو بات ہی کیا کرنی خواتین کا بھی یہی حال ہے پردہ بھی کیا ہوا ہے مگر نامحرم عورتوں کو مردوں کو دیکھتے بھی جا رہی ہیں تو اللہ کی محبت کی خوشبو کیسے آئے گی تواضع ہمارے اندر ہے ہی نہیں اکڑ ہی اکڑ بھری ہوئی ہے مایوس بہرحال نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے ہمت کریں اپنے مزاج کو بدلیں کوشش کریں نہیں بدل سکتے خط لکھ کے دیں اور جو شیخ کا جواب آئے اس پہ ہمت کر کے عمل کریں عمل جتنا ہو رہا ہے بتائیں نہیں ہو رہا تو اس फिर शेख से दोबारा वही इस्लाह का सवाल पूछें शेख आजिज नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला आपको सही मशवरा देगा बुए जाना अगर नहीं आती सारी दुनिया मुझे नहीं भाती आगे हम सब के लिए नसीहत है मीर खुए शिकस्ते तौबा पर यानी तौबा की टूटने पर आदत पर मीर खुए अपने लिए बोल रहा हूँ मीर खुए शिकस बयान करना आसान नहीं हजरत मेरे मौजूदा हजरत ने फरमाया अपने इस्लाह की नियत से बयान किया करो खबरदार जो मुरीदों की नियत से बयान किया मीर खुए शिकस्ते तौबा पर क्यों हया भी तुम्हें नहीं आती क्यों हया भी तुम्हें नहीं आती तौबा टूटने की आदत पर तुम्हें क्यों हया नहीं आती आह को मेरी याद करते हैं उनके कूचे में जब नहीं जाती वो मुझे यादगर नहीं करते याद उनकी कभी नहीं आती नहीं अगर अल्लाह याद नहीं करते तो हमें भी उनकी याद नहीं आती एक दफ़ा मीर साहब रहमतुल्लाह से फरमाया था कि मीर साहब ये बात याद रखिएगा कि आप जो मुझसे मोहब्बत करते हैं आप नहीं करते हैं पहले मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ फिर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि हज़रत वाला ने क्या मोहब्बत फरमाई फिर मीर साहब ने उसका जवाब भी खूब दिया सुभान अल्लाह दर्द उनका उसे नहीं मिलता रास हसरत जिसे नहीं आती कौन दिल में मेरे समाया है सारी दुनिया मुझे नहीं भाती दुनिया से मुराद दुनिया की रंगीनियां हैं और नामहरम औरतें और गाने वगैरह सारा आलम मुझे अंधेरा है जब उन्हें आरज़ू नहीं पाती जिसको इशरत मिली हो हसरत से उस पे अख्तर फना नहीं आती हसरत गुनाहों से बचने की हसरत और फिर उनको मैंने और भी अशआर सुनाए कि देखिए हमीसा रहमतुल्लाह कैसे आशिक थे अपने शेख के इश्क शेख हासिल करें तो दीन में लज्जत आ जाएगी फिर मैंने उनको ये वाला शेर सुनाया फारसी वाला मजनू अगर दी दे तोरा ताइब शुदे अजमा सेवा बर पाए तो फुता शुदे वज़ इश्क लैला इशबरी मजनू अगर आपको देख लेता हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह को तो गैरुल्लाह के इश्क से ताइब हो जाता और आपके पाँव पर गिर जाता और इश्क लैला से निजात पा जाता अब हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह का सुनाइए अजीब फरमाते हैं अपने बारे में खुद ही फरमा रहे हैं ई मीर तो मीरद बतो मुर्दा शोदा दर दस्ते तो या दफन कुन या जिंदा कुन ए जान नाजे दिलबरी ये मीर आप पर मरता है और आपके मुबारक हाथों में मिसले मुर्दा के हैं आपको अख्तियार है चाहे दफन कीजिए चाहे जिंदा कीजिए यानी वासिल बिल्ला कर दीजिए जिस तरीके से चाहें तो ये अल्लाह वालों की मोहब्बत के अशार जो हैं इससे अल्लाह के इश्क की आग लगती है और दीन पे चलना आसान हो जाता है फजर क्या तहज्जुद में उठ सकता है इंसान फजर के में क्या मुश्किल है उठना ए महजबीनो महले और हमारी तो इतनी सआदत की बात है जब हम फजर में जाएंगे मस्जिद अख्तर में हजरत वाला की ज़ियारत हो जाएगी दूसरे लोगों को कहाँ है नसीब तो ज़ियारत से महरूम होना असल में ज़्यादा मिल गई है इस वजह से शुक्र करें ज़्यादा मिल रही है और शुक्र करें एक अल्लाह वाले थे अपने शेख को 100 दफ़ा ज़ियारत करके भी उनको दिल नहीं भरता था उनका ए महजबीनो महलका पेशे तो दर सजदा बुता रोयत से अनवारे खुदा रश्के बुताने आज़री ए चांद से ज्यादा हुसन रखने वाले حضرت میر صاحب نے اس کی عجیب تشریح فرمائی. ضروری نہیں ہے کہ شیخ گورا ہو اور شیخ بہت اجلا چمڑی والا ہو. فرماتے ہیں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ سانولے رنگ کے تھے. حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ سانولے رنگ کے تھے, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بھی سانولے رنگ کے تھے, پھر حضرت ہمارے حضرت والا کی تو بات ہی کچھ اور. عارف باللہ شیخ العرب اعظم, ایک تو ان کا رنگ بھی حسین و جمیل اور ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کا نور بھی, اور حضرت فیروز احمد صاحب دارالعلوم قطب مالیہ کا بھی ایسا ہی ہے. خواتین کو جائز نہیں ہے ان کو دیکھنا, یہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی عجیب تشریح فرمائی کہ چاند سے زیادہ حسن رکھنے والا کیوں؟ فرمایا کہ ان کے دل میں مولا ہے. رنگ مقصد نہیں ہے, رنگ تو گوروں کا بھی بہت گورا ہوتا ہے, مقصد ان کے دل میں مولا ہے. تو چاند سے زیادہ حسن رکھنے والے آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر تمام بتان حسن سجدہ ریز ہو گئے. انوار الہیہ سے آپ کا چہرہ مبارک بتان خوب رو کے لیے باعث رشک ہے. جو لڑکیوں کے عاشق ہیں ان کے لیے آپ کا چہرہ باعث رشک ہے. من عاشق شیدائے تو اے درد لم سودائے تو از نرگس شہلائے تو گاہے بسویم بنگری. میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ حضرت والا کے بارے میں فرما رہے ہیں, تو ہم بھی یہ نقل کر سکتے ہیں. نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مردوں کے لیے ہے. مگر عورتیں یہ بول سکتی ہیں کہ ہمیں آپ سے بہت زیادہ عقیدت ہے. میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں, میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے, بس عشق الہی سے مخمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر بھی ڈال دیجیے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ عجیب تھے, بتا نہیں سکتے. ان کو یاد آتی ہے مگر میں جام مجھ کے زیادہ یاد نہیں کرتا. خامہ خواہ پھر ان چکروں میں پڑ جائیں گے جو مقصد زندگی کا اللہ کو یاد کرنا, اس میں رہ جائیں گے اور نماز بھی قضا ہو جائے گی ہماری. رات بھر روتے رہیں گے, 4 بجے نیند آئے گی, فجر کی نماز چلی گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بہت سی عورتیں بھی یہ کرتی ہیں, رات بھر رو رہی ہیں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو یاد کرتی ہیں, ان کی مجلسیں یاد کر کے رو رہی ہیں. 4 بجے نیند آئی, فجر چلی گئی, ایسے یاد کا کیا فائدہ؟ مقصد تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی تعلیمات پر چلنا ہے, نہ کہ جوش میں آ کے. کبھی کبھار جوش آ سکتا ہے, جیسے اس وقت فقیر کو بہت مزہ آ رہا ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں یاد کر کے. ایک بار حضرت مرشدی نے احقر سے فرمایا, کہو بھائی تجھے خلافت دے دوں. احقر نے عرض کیا, حضرت میں اس کا اہل نہیں ہوں, آپ مجھے اپنے قدموں ہی میں پڑا رہنے دیجیے. اس وقت یہ اشعار موضوع ہوئے جن کو حضرت والا نے بہت پسند فرمایا اور مختلف اوقات میں کئی بار سنا. پردہ عیبوں کا میرے مجھ پر پڑا رہنے دے, خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے, تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ, خار کو پھول کے دامن میں چھپا رہنے دے. کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر, اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے. نارہائی دے کبھی اپنی محبت سے مجھے, اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے. اس سے مراد یہ ہے شیخ کی زنجیر غلامی نہیں ہے, اصل میں شیخ اتباع سنت و شریعت کروا رہا ہے, اس کی وہ زنجیر غلامی ہے. نہیں منظور بقا تجھ سے الگ ہو کے مجھے, اپنی ہی ذات میں بس مجھ کو فنا رہنے دے. کھل گئے مانا جو اس کے تو ہنسے گی دنیا, آہ اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے. آج عورت دین پہ چلتی ہے, اس کی اماں نے کچھ ڈانٹ دیا پردے کی وجہ سے تو اس پہ مذاق کرتی ہے, اس کا مذاق اس کو سہ نہیں سکتی. کیسی بیوقوف ہے, جب تو بے پردہ گھومتی تھی, جب تجھے امی ڈانٹتی تھی اس وقت کچھ نہیں ہوتا تھا, اب پردے والی تکبر آ گیا تو امی کو بھی حقیر سمجھ رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے امی سے, نالائق بیوقوف. پردہ کرنا شروع کر دیا, امی اس کے پردے کی وجہ سے اس کو کچھ کہنے لگیں, امی سے بدتمیزی شروع کر دی, یہ کہاں جائز ہے؟ والدین اگر ظلم بھی کریں, ظلم بھی کریں, 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پھر بھی ان سے بدتمیزی جائز نہیں ہے. اگر کافر بھی ہوں پھر بھی بدتمیزی جائز نہیں ہے. پھر آپ کی امی تو بہت نیک ہیں, اگر چڑچڑا بن کر دیا تو آپ برداشت کریں؟ آپ زبان کیوں چلاتی ہیں, زبان کیوں کھولی آپ نے؟ اگر آپ کی امی بدتمیزی کرتی ہیں تو آپ نے اوف کیوں کیا آپ نے بھی تو بدتمیزی اوف کر کے گناہ کبیرہ کر لیا جنت کی شخص وہ نہیں جائے گا جو ماں باپ کو ستاتا ہے جا ہی نہیں سکتا وہ کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا مجھ کو بے نام و نشان بار خدا رہنے دے ہمیشہ رہا تو نے اپنے آپ کو بہت مٹایا تھا ہم لوگ بھی پہچان نہیں سکے اتنا مٹانا چاہیے اپنے آپ کو کہ مٹانے کا احساس بھی نہ رہے مطلب گناہوں کو پوری حضرت نے فرمایا پرسوں فرمایا تھے یا کل فرمایا تھے سفید کاغذ نکالے اپنے عیبوں کو لکھ کے پیش کر دے شیخ کے پاس کھلی کاپی پیش کر دے میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا دامن عفو میں بس مجھ کو چھپا رہنے دے ایک دفعہ سوڈا واٹر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بوتل لے کر آئے جس کا ہرا رنگ تھا پاکولا جیسے ہوتا ہے دیکھتے ہی حضرت والا نے مزاحن یہ شعر فرمایا بت خانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہے میر بوتل مگر پیتا ہے ابھی تک ہری ہری بت خانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہے میر بوتل مگر پیتا ہے ابھی تک ہری ہری یہاں لفظ ہری ہری زو معنی ہیں ایک معنی تو ظاہر ہے اور دوسرا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اہل ہنود بطور استعجاب یہ لفظ بولتے تھے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں معاذ اللہ توبہ توبہ بت خانہ ہری اوم سے مراد غیر اللہ ہے جو معراج 11:30 صبح حدیث شریف کے درس کے دوران فرمایا نافرمانی سے موت جسمانی چاہے دیر سے ہو صحت جسمانی چاہے دیر سے متاثر ہو لیکن موت ایمانی فوراً ہو جاتی ہے مثلا گناہ سے بدنگاہی سے حلاوت ایمانی فوراً سلب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دوری گناہ کے لوازم عاجلہ سے بھی فوراً یہ شعر موضوع ہوا ایسی صورت سے میر باز آیا دیکھ کر جس کو موت آتی ہے ایسی صورت سے میر باز آیا دیکھ کر جس کو موت آتی ہے ایمانی حیات چلی آتی ہے عورت کو دیکھنے سے یہ فرمایا داغ پیری اس کے رخ پر دیکھ کر داغ الفت میر کے سب مٹ گئے میر کے آنسو میں پاتا ہوں نمک غم ہے ظالم کو کسی نمکین کا ایک بوڑھے کو دکھایا پیر نے اور پوچھا کیا یہی نمکین تھا جس کی داڑھی سے چھپاتا تھا گال سب اور مونچھوں سے لبے شیرین تھا ماشاءاللہ خواجہ صاحب کا شعر ہے یہ رحمت ہے خدا کی خوش مزاجی خوش دلی میری میں روتوں کو ہسا دوں غم زدوں کو شادما کر دوں اور محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بلّہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ اسی شعر کے مزداق ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو ایسی خوش طبعی اور خوش مزاجی عطا فرمائی تھی مزاجی جو ایک بار حضرت والا کی مجلس میں آ جاتا تھا حضرت کی بلندی اور اخلاقی و سادگی بے تکلفی و محبت اور شفقت و خوش طبعی سے حضرت والا کا گرویدہ ہو جاتا تھا پھر حضرت والا حضرت میر صاحب کا شعر ہے پتہ نہیں حضرت والا کا تیری ہزار ادائیں مگر انوکھی ایک تیری ہزار ادائیں مگر انوکھی ایک وہ خاص بات جو یارانہ گفتگو میں ہے اور نو وارد کی وحشت طبعی اور اجنبیت بہت جلد انس مبدل بانس ہو جاتی تھی یعنی تبدیل ہو جاتی انسیت میں جس کی وجہ سے اپنا دکھ درد اور حال دل بیان کر کے استفادہ کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک طالب کا دل مرشد کے ساتھ نہ کھلے استفادہ مشکل ہوتا ہے کیسا ہی مایوس اور شکستہ دل آ جائے حضرت والا کی مجلس سے امیدوں کے سینکڑوں آفتاب اپنے قلب میں لے کر اٹھتا تھا نیس معشوقی ہمیں زلیفہ چلی ہمیں زلفیں چلیپا داشتن درد سر بسیار باشد پاس دلہا داشتن مقام مشیخیت یہ نہیں ہے کہ زلفیں بڑھا لیں بلکہ دلوں کا پاس رکھنا اور دلوں کی تربیت جو بڑا درد سر ہے کوئی آسان کام نہیں ہے صالح ہونا اور ہے مسلح ہونا اور ہے اور حضرت والا کے مزاح میں بھی اصلاح ہوتی تھی مزاح کے انداز میں بڑے بڑے حقائق اور نفس کی اصلاح اور حسن و عشق کی فنایت اس طرح بیان فرماتے تھے کہ دل ان فانی لذتوں سے سرد ہو جاتا تھا مثلا کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی کوئی نہ ہوا کوئی نہ نہیں ہوئی سنا یہ شعر اب دیکھیں کیسا عجیب حضرت والا نے پوسٹ مارٹم کیا ہے کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی کمر جھک کے دکھاؤ کیسے کرتے ہیں कमर झुक के मिसले कमानी हुई कोई नाना हुआ कोई नानी हुई उनके बालों पे ग़ालिब सफेदी हुई कोई दादा हुआ कोई दादी हुई आप क्या बन गए हैं नाना और आगे फरमाया लड़की अम्मा बन गई फिर नानी हो गई तारीख हुस्न इश्क की उफानी हो गई लड़की अम्मा बन गई फिर नानी हो गई तारीख हुस्न इश्क की उफानी हो गई रुसवाई ये दमाम नाफरमानी हो गई और कल्ब हो जा के इस तरह वीरानी हो गई लेकिन हजरत वाला अपने खुदाम को नसीहत भी फरमाते रहते कि तन्हाइयों में खुदा के सामने खूब रो गिरिया और जारी करो लेकिन मखलूक के खुदा के सामने हंसो खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो ज्यादा गमगीर रहने से आजकल नफ्सियाती बीमारियां पैदा हो रही हैं जैसे बहुत सी खवातीन मर्दों को भी हो गई हैं मिजा और खुश मिजाजी के मुताबिक हजरत वाला का शेर है हंस हंसाकर दिल को बहलाते हैं हम हंस हंसाकर दिल को बहलाते हैं हम मार देते वरना ये अंदोह गम हंस हंसा कर दिल को बहलाते हैं हम मार देते वरना ये अंदोह गम यानी इतने गम आते थे हज़रत वाला अपना भी गम उठाते थे दोस्तों का भी इसलिए अभी जाएंगे हम लोग शायद मैं गुरफा से होते हुए जाऊँ गुरफा में इस वक्त 4 बजे मजलिस होती है हंसने वाली खूब हंसी मजाक होता है अल्लाह से गफलत नहीं होती उसमें आगे फरमा रहे हैं अहलुल्लाह की हंसी और गाफिल की हंसी में क्या फर्क है फरमाते हैं लब है खंदा जिगर में तेरा दर्द गम तेरे आशिक को लोगों ने समझा है कम गाफिल की हंसी और है जाकिर की हंसी और साबिर की हंसी और है शाकिर की हंसी और सुभानअल्लाह गाफिल की हंसी और है और जाकिर की हंसी और साबिर की हंसी और है शाकिर की हंसी और ये हमारे हजरत वाला मीर साहब रहमतुल्लाह कलंदर ज़माना ने ये सब नोट किए और आज उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं दोनों हजरात बराबर में आराम फरमाएं कब्र दोनों की साथ साथ है अक्सर इमदाद मस्जिद में कहीं नमाज़ पढ़ता हूँ वहाँ हाज़िरी होती है तो बड़ा मज़ा आता है अनवारात महसूस होते हैं चौदह अगस्त है आज के दिन सारी बातें तो हम लोग सुन चुके हैं माशाल्लाह हजरत से तो कुछ अशार मैं भी पढ़ देता हूँ वो फोटो सेट लेकर आए आप अच्छा उसका नाम है मुल्क की बुनियाद में उलमाए हक का खून है इस फकीर को शुरू से पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी और जब हजरत वाला सुना कि हजरत वाला भी मोहब्बत फरमाते हैं तो मज़ा आ गया फिर देखा पहली दफ़ा 14 अगस्त गुजारी खान का इमदादिया गुलशन इकबाल में देखा हजरत वाला ने झंडा लगाया है गाड़ी में भी झंडा लगाया है और फिर खानका में भी तो मुझे बड़ी खुशी हुई है अल्लाह मौलवी लोग पाकिस्तान से ही मोहब्बत करते हैं क्या इसका नाम है मुल्क की बुनियाद में उलमाए हक का खून है तो मैंने भी झंडा लगाया फिर आज हजरत ने फरमाया झंडियाँ से एहतियात करें कि झंडियाँ फिर वो बेअदबी होती हैं उनकी झंडा लगा सकते हैं इसका नाम है हजरत मौलाना शाहीन इकबाल असर साहब दाउन कातम आलिया के शेर हैं मुल्क की बुनियाद में उलमाए हक का खून है इसका एक ही बस शेर पढ़ूंगा बाकी तो आप सुन चुके हैं मगर इसका मज़ा ही मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कौन है जो मर मिटा इस दौलत ईमान पर कौन है जो खेल बैठा खुद ही अपनी जान पर किसने वारी अपनी हस्ती अर्ज़े पाकिस्तान पर पूछिए उससे जो उसकी खाक में मदफून है मुल्क की बुनियाद में उलमाए हक का खून है ये उलमाए हक का जो खून है ना जब अभी पढ़ रहे थे तो मेरी आंखों से आंसू बह गए फिर खुद ही बर्दाश्त किया मैंने कि कैसे हमारे उलमा ने कुर्बानी की उनको दिए और उनको छुपाया जा रहा है कौन है जो मर मिटा इस दौलत ईमान पर कौन है जो खेल बैठा खुद ही अपनी जान पर किसने वारी अपनी हस्ती अर्ज़े पाकिस्तान पर पूछिए उससे जो उसकी खाक में मदफून है मुल्क की बुनियाद में उलमाए हक का खून है आज तक शाहिद है इसके ए अस سر اہل جہاں واقعی آزادی مسلم کا تھا روح روام حضرت اشرف علی تھانوی کا کاروام بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے یعنی مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب خط لے کے جاتے تھے محمد علی جناح کے پاس تو حضرت تھانوی رحمت اللہ کی باتیں اس سے یہ ہوا کہ نماز جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی محمد علی جناح صاحب کی آخر میں نمازیں بھی شروع کر دی تھی اور جب ایک دفعہ حاضر ہوئے وہاں پہ پہنچے تو محمد علی جناح صاحب جو ہیں سجدے میں تہجد میں رو رو کے پاکستان کے لیے دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ان سے کام لیا آج جتنا یہ خانقاہ کا کام ہو رہا ہے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے سارا صدقہ جو ہے محمد علی جناح کو بھی جا رہا ہے مگر یہ سب ان سب کا صدقہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کو جا رہا ہے انہوں نے محنت کی قائد اعظم پر محمد علی جناح صاحب پر علماء کو بھیجا وہ بھی چوٹی کے علماء کو بھیجا کیونکہ عام لوگ علماء سے بڑے لوگ متاثر نہیں ہوتے علماء وہ بھی اللہ والے علماء علامہ ظفر احمد عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو بھیجا اور ہمارے بہت ہی پیارے اظہر بھائی ہیں حضرت والا کے خلیفہ ہیں تو بڑے اچھے ان کے اشعار ہیں تو میں طرز تو بنا نہیں سکا انہوں نے پاکستان پہ اشعار کہے ہیں میں بتا رہا تھا پاکستان سے مجھے بھی اس فقیر کو بھی بہت محبت ہے اور حضرت والا سے بھی ایسا مزاج ملا کہ حمید صاحب رحمۃ اللہ کو بھی کتنا محبت تھی جب 14 اگست آئی تھی ابھی حضرت والا کی وفات کے بعد کتنا بڑا جھنڈا لگوایا تھا ابھی کاشف بھائی نے بڑی محنت کی غرفہ میں جو جھنڈا لگایا اس میں جو لائٹ ماری ہے وہ چاند ستارے پہ ماری ہے ان کو بڑا شوق ہے ماشاء اللہ ان چیزوں کا اس کو بھی طرز یہی والی پاکستان ہمارا ہے حضرت والا کے جو ہے ان کو بڑا شوق ہے جھنڈا لہرانے کا پاکستان ہمارا ہے ہم سارے پاکستان کے صدقے واری قلب ہو جائے اس پیارے پاکستان کے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد سبز ہلالی پرچم اس کا جگ میں لہرائے سو گونجے ہر ایک بستی میں یہ نعرے پاکستان کے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد مزہ آیا ان کے جھنڈا لہرانا تو اس لیے پڑھ رہا ہوں اظہر صاحب اظہر بھائی کے شعر ہیں اور یہ بھی انہوں نے بڑے اچھے شعر لکھے اے میرے محبوب وطن قلب و جا تجھ پہ فدا اے میرے محبوب وطن کس طرح حق ہو ادا اے میرے محبوب وطن تو کہ اسلام کی خاطر ہوا جگ میں ظاہر تو میرے رب کی عطا اے میرے محبوب وطن کیسا پیارا ہے تیرا نام میرے پاکستان پاک ہے تیری فضا اے میرے محبوب وطن سارے علماء چوٹی کے علماء پوری دنیا میں اس وقت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دارالقرۃ مالیہ ہیں تو کسی وجہ سے میں نے بیت المکرم میں نماز پڑھی آج اس جمعے میں بہت درد بھرا بیان ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب دارالقرۃ مالیہ پہلے آیت پڑھی انہوں نے میں سمجھ گیا عجیب آیت لے کر آئے لئن شکرتم لازیدنکم یہ والی آیت پڑھی انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دارالقرۃ مالیہ نے اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تو اور دے گا پھر اس آیت میں انہوں نے فرمایا اس پہ تو بہت سارے مطلب نکل سکتے ہیں ہمارے پاکستان بھی اتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو اصلی شکر یہ ہے کہ یہاں سے فحاشی اور یعنی ختم کریں اور شریعت کا نفاذ کریں اپنے اوپر سب سے پہلے فرمایا دوسروں کو ہم کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی فرمایا دارالقرۃ مالیہ کہ ہم دوسروں کو تو بڑے جلوس وغیرہ نکالتے ہیں وہاں اپنے اوپر 6 فٹ کے جسم پر شریعت کو نافذ کریں اور پھر اپنے بارے میں فرمایا یا بہت کم لوگ رہ گئے جنہوں نے جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا اس وقت دیکھا ہو کہ کیسے آزاد ہوا کیسے قربانیاں دی فرمایا میں بھی اس وقت زندہ تھا مفتی ظفر عثمانی صاحب دارالقرۃ مالیہ نے داڑھی پہ وہ مہندی لگاتے ہیں تو لگتے نہیں کہ اس وقت وہ زندہ اتنی بڑی عمر ہوگی ماشاء اللہ بڑی عمر کے ہیں تو فرمایا تھا کہ اس وقت میں بھی زندہ تھا اس وقت ہم لوگ بھی یہ نعرے لگاتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان یہی تھا نا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فرمایا لا الہ الا اللہ پہ آزاد ہوا تھا آج رشوت ہو رہا ہے آج سب سے زیادہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ گورنمنٹ کے جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور تو اپنے پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں کہ پورا وقت نہیں دیتے اور جو ہے رشوت لیتے ہیں اور جو ہے دھوکہ دیتے ہیں پورا وقت نہیں دیتے ہیں پاکستان دوسرا فرمایا بہرحال پھر فرمایا کہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے اور پھر خود ہی فرمایا اپنا خود ہی ذکر کر دیا اللہ والے کبھی اگر خاص کیفیت تھی ان پہ حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دانا کا تو مالیہ پہ فرمایا کہ میں پوری دنیا میں گھوما ہوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو صلاحیتیں دی ہیں یہاں پہ سردی بھی ہے گرمی بھی ہے پہاڑ بھی ہیں اور جو فروٹس یہاں پہ فروٹس کے بارے میں فرمایا تو پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے پوری پاکستان جا چکے ہیں مفتی تقی اسماعیل صاحب جہان دیدہ ان کی کتاب ہے جو فروٹس پورے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ سارے فروٹس ہر سیزن میں آتے رہے پاکستان میں کیسے کیسے فروٹ آ رہے ہیں آج کل سیب اور انگور کا سیزن چل رہا ہے اگر کوئی غریب حضرت والا ایک دفعہ انگور کھا رہے تھے تو انگور لے رہے تھے ٹھیلے سے تو ایک کوٹ پتلون والا بھی انگور لے رہا تھا اس نے کہا او ہو مولوی لوگ بھی انگور کھاتے ہیں تو حضرت والا فرمایا ماشاء اللہ کہ ہم انگور سے لنگور ہی کھاتے ہیں کیا بھلے وہ 100 روپے پاؤ ہو یا 50 روپے پاؤ ہو تھوڑا سا لے سکتے ہیں 10-20 روپے کا تو دے ہی دے گا ٹھیلے والا نہیں دے گا کیا بیگم کو کھلاؤ اگر اس کو شوق ہے تو اگر آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے صرف کم تنخواہ ہے تو 20 روپے کا تو دے ہی سکتے ہیں انگور تھوڑے سے تم کھا لو تھوڑے سے بیگم کو کھاؤ نہیں بلکہ اس کو کھلاؤ منہ میں ڈالو اس کے منہ میں نوالا ڈالنا یہ بھی سنت ہے اس میں سے پاکستان کے بارے میں کچھ عرض تو کر ہی دیے کیونکہ آج 14 اگست ہے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان میں سڑک پر ایک رسی بھی ڈال دو وہ بھی چوری ہو جاتی ہے اور لندن میں کیا ایمانداری ہے واہ واہ ارے وہاں فٹ پاتھ پر اخبار رکھے رہتے ہیں اور کوئی آدمی نگران نہیں ہوتا جو اخبار اٹھاتا ہے اس کے پیسے وہیں رکھ دیتا ہے اور یہاں اگر کوئی اس طرح اخبار رکھ دے تو لوٹ مار مچ جائے گی میں کہتا ہوں سنیے جو ہاتھی کا پخانہ کھاتا ہے مرغی کی بیٹ سے اس کا پیٹ نہیں بڑھتا وہ کفار چھوٹی چھوٹی چوری کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کیونکہ جو بڑے چور ہوتے ہیں وہ 2-4 روپے چوری نہیں کرتے وہ ڈاکہ مارتے ہیں اور کروڑوں پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتے ہیں ایک مرتبہ امریکہ میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہو گئی تو لاکھوں زنا ہو گئے اور لاکھوں ڈاکے پڑ گئے یہاں پاکستان سے ایک جوان جوہری سونے کی دکان کرنے والا امریکہ گیا ہوا تھا وہاں سونے کے زیورات لے کر جا رہا تھا کسی کو دکھانے کے لیے راستے میں ڈاکوؤں نے گولی مار دی اور زیورات لے گئے اور میں خود مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے گیا ایک شخص نے امریکہ سے خط لکھا وہ میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں کہ میں حیدرآباد دکن انڈیا سے یہاں امریکہ آیا ہوں یہاں میرے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسی ہیں تو میری نواسی 5 سال کی بچی نے کہا نانا جان ذرا ابا ہم کو مار کر تو دیکھیں میں ابھی 99 پر فون کر دوں گی پولیس آئے گی اور ابا کو گرفتار کر کے لے جائے گی پھر انہی کے خاندان میں سے 11 سال کی لڑکی نے 99 پر فون کر کے اپنے ابا کو گرفتار کرا دیا اور وہ خط میں لکھ رہے ہیں کہ اس کے ابا جان ابھی تک جیل میں ہیں 11 سال کی بچی نے ابا کو جیل میں ڈلوایا اور ابا کا جرم کیا ہے یہی کہ یہ مجھ کو باہر لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کرنے نہیں دیتا کہتا ہے تم کالج کے لڑکوں سے کیوں ملتی ہو اے امریکہ جانے والوں ذرا اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر رحم کرو بس ایک بات اور کا جواب دیتا ہوں کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا معلوم نہیں اسلامی مملکت ہے یا نہیں اس طرح بعض لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کی 1 انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی جائے تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے میں ایسا جواب دوں گا انشاءاللہ ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا یہ تو پیپر میں چھپ بھی چکا ہے لہٰذا پاکستان کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو ہم نہیں کہہ سکتے اس کا ایمان و دین کس درجے میں ہے اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا وہ انڈیا کا جھنڈا ہے یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا الحمدللہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں اور فرمایا پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے حضرت سے کہا السلام علیکم تو اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد جب بمبئی واپس گئے فرمایا سارا بمبئی مجھ کو بٹ بھوجے یعنی چنے کی دکان معلوم ہوتا ہے یہاں چنا بھونا جاتا ہے وہاں جگہ جگہ کالک لگی رہتی ہے بعض لوگوں نے کہا حضرت ہندوستان میں رہیے تاکہ آپ کی قبر وہیں بنے حضرت کے لڑکوں نے بھی یہی کہا کہ ابا چلیے ہندوستان حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ سے آخر عمر میں وہی رہی ہے وہاں آپ کا سارا خاندان ہے تو حضرت پھلپوئی رحمت اللہ نے کیا فرمایا میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں حضرت پھلپوئی رحمت اللہ کی یہ شان تھی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا اور پاپوش نگر قبرستان میں میرے شیخ کی قبر ہے یہی کراچی کے اندر یہ کراچی جو ہے اولی اللہ کا شہر ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے شیخ یہاں پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے خوب خوش رہتے ہیں رہتے تھے لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے میں پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا کہ یہاں لاکھ غیر شرعی باتیں ہوں لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں اور ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں ان کافروں کے مقابلے میں ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سپر ہوں گے اس پہ فرمایا کہ پاکستان کا اصلی شکریہ جیسے یہ ترانے چلا رہے ہیں اس کو سننا بھی جائز نہیں ہے جس میں میوزک ہوتی ہے عورت کی آواز ہے دل چاہتا ہے سننے کا ترانے بڑے اچھے بغیر میوزک کے پڑھ سکتے ہیں اس میں اچھے اشعار ہیں مگر جو ہے میوزک کے ساتھ سننا اور دل بھی چاہ رہا ہے مگر وہاں سے بھاگنا چاہیے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضرت فرمایا تھے سندھ بلوچ سوسائٹی کے باہر گانے چلے پوری رات لوگ سو نہیں سکے جو ان کے قریب گھر تھے اتنی تیز آواز میں ڈاکو گانے چلائے ہوئے تھے تو وہاں سے بھاگنا چاہیے جہاں پہ گانے چل رہے ہوں پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دی اور تم کمزور تھے فاتقوا اللہ اے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تقوی کی زندگی گزارو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو ہم سب یہ نصیحت میرے لیے اور ہم سب کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سن رہے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں پاکستان کا اصلی شکریہ پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں اور گناہ چھوڑ دیں مہاجر کے کیا معنی ہیں المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن وی سی آر موبائل اور انٹرنیٹ میں مست ہیں کیونکہ پیسہ آ گیا نا تو اب کیا پوچھنا غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں ہجرت کے اصلی معنی گناہ چھوڑ دینا تو ہمیں پاکستان کی چھت ملی ہوئی ہے اور زمین ملی ہوئی ہے تو ہم لوگ گناہ کو چھوڑ دیں وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے لیکن اس سے زیادہ شکر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکر ہے کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے اب دعا کرو یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے اللہ تعالیٰ ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کر دے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی دے دے متقین کی زندگی دے دے اللہ والی حیات دے دے کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائیں اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کے اللہ کو منا لیں کیونکہ اے اللہ اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو منانا ہم پر فرض ہے ہم آپ کو راضی کر لیں لہٰذا اگر خطا ہو جائے تو اے اللہ دو رکعت نماز توبہ پڑھ کر ہم سب کو سجدہ گاہ کو اشک ندامت سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما استقامت نصیب فرما ہم سب کی اصلاح فرما دے اگر آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی اور بھی تو نہیں ہے جو ہم پر رحم کر سکے رحمت آپ کی ہے نصرت آپ کی ہے اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے جو موجود نہیں ہیں ان پر بھی فضل فرما دے اللہم کلنا خیر لکل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان مرد کو ہر مسلمان عورت کو دونوں جہان کی خیر و فلاح عطا فرما اے اللہ ہمارے اداروں قبول فرما ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ فرما ہمارے مدرسے و خانقاہ کو مثالی بنا دے کہ جہاں قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھایا جائے کہ بڑے سے بڑا قاری آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے اے اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما اس اساتذہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما طلبہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما مولانا مظہر میاں کو بھی اس کا اہتمام نصیب فرما کہ ہر ہفتے بچوں کا اجتماع کریں اسے قرآن شریف پڑھوائیں تب پتہ چلے گا یہاں کیا ہو رہا ہے اے اللہ تمام طلبہ کو اساتذہ محترم معاملین کو اور جو اس مسجد میں آتے ہیں ادارے کے باورچی پوچھا لگانے والے چوکیدار سب کو ولی اللہ بنا دے صاحب نسبت بنا دے جو بھی خانقاہ میں آئے محروم نہ جائے اے اللہ ہم سب کو اسائی دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم ایک چھوٹا سا عمل کر لیں بہت سے لوگ جو ہیں مایوس ہو رہے ہیں پاکستان کے پاکستان کی بات نہیں ایمان کے بارے میں تو بس صبح شام صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں اللہ جو آپ نے مجھے ایمان دیا ہے میں اس پہ اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں تو اس ایمان میں خود ہی میں نے خود اس پر عمل شروع کیا ایک تو کتابوں تک بات لکھی ہوئی ہے یہ اس پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے حضرت والا کی میں خود اس پہ عمل کر کے دیکھیں اے اللہ آپ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے آپ نے فجر میں کر لیں مغرب میں کر لیں خواتین بھی اس پہ شکر ادا کریں اتنا مزہ آئے گا محسوس ہوگا کہ ہمیں واقعی ایمان کی دولت ملی ہوئی ہمیں اے اللہ میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی کلمے کی دولت دی میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں بس ایک دفعہ کہنا ہے اور کیا کہنا ہے انشاءاللہ ترقی ہوگی ایمان میں ترقی ہوگی تو تقوی میں بھی ترقی ہوگی خواتین بچے وغیرہ سب اس کا اہتمام کریں اے اللہ کا بس شکر ادا کر لیا کریں اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ نے ایمان کی دولت دی چھوٹا سا لفظ ہے اس میں بہت نور ہے اور میں نے خود اس پہ عمل کیا کتابوں میں تو پڑھا تھا حضرت نے بھی ابھی پچھلے دنوں فرمایا تھا اس پر عمل کریں تو میں نے اس پر عمل شروع کیا اتنا مزہ آ رہا ہے ایمان میں محسوس ہوتا ہے باقاعدہ ترقی محسوس ہوتی ہے اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے نعمت میں ترقی ہوگی ایمان پہ شکر ادا کریں اللہ آپ نے ایمان دیا سن رہے ہیں آپ صرف اتنا تو عمل کر لو بھائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے جب میں ڈنڈے لے کے عمل تو کرانا نہیں ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے اس میں کیا مشکل ہے فجر کسی نماز میں بھی ضروری نہیں ہے صبح جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں کاروبار پہ جا رہے ہیں بائک پہ بس میں گاڑی میں بول دیں یا اللہ میں آپ کے جو آپ نے ایمان دیا میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اتنا مزہ آئے گا کہ بس میں نے خود اس پر عمل کیا نا اس پہ بہت مزہ آیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین کیا ہے پڑھو ماشاء اللہ با حیا با خدا با وفا رہیں با حیا یعنی اپنی حیا خراب نہ کریں آنکھ بد نظری نہ کریں با خدا رہیں ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے با وفا رہیں کہ شریعت وفاداری سے چلیں شیخ سے بھی با وفا رہیں بے وفائی کیوں کرتے ہیں حضرت والا فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شیخ سے بے وفائی کرنا اور رخ موڑ کے بھاگ جانا اچھا کیا نام ہے شکیل صلی اللہ علیہ نبی اختر صاحب کے بھائی بڑے بھائی شکیل اختر صاحب کے دانا ہو گیا ہے اے اللہ اپنے کن فیکون کی تجلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل یا اللہ اس بیماری سے ان کو نجات دے دے میرے گھر والوں میں مجھے میرے گھر والوں کو ہم سب جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ان کے گھر والوں کو اور جو خواتین آئی ہیں ان سب کو ان کے گھر والوں کو جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور اس صحت کی نعمت کو آپ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما آپ نے ہمیں اتنی صحت کی نعمت دی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اس کا شکریہ تقویٰ ہے آپ ہمیں تقویٰ دے دیں ورنہ حضرت والا کے پاس روزانہ کیسی کیسی خبریں آتی ہیں بچے اغوا ہو رہے ہیں اور پیشاب بند ہو گیا کسی کا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا جوانی میں انتقال ہو گیا ایسی ایسی خبریں آتی ہیں حضرت والا کے پاس کہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اے اللہ فضل فرمائیے صحت کا شکریہ یہ ہے ہمیں نمازوں قائم کرنے والا تقوا سے رہنے والا اور نماز کی حفاظت ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق اپنے شوہر کا خیال رکھنے والا چاہے شوہر کیسا ہی برے اخلاق والا ہو ہماری ماں بہن بیٹی کو توفیق دے کہ وہ اپنے شوہر کا خوب خیال رکھے اب تو شادی ہو گئی اور نباہ کر کے دکھا دے اے اللہ فضل فرما دیجئے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو آپ فضل فرما دیجئے اور اصلاح فرما دیجئے 100% میاں بھی آپس سے محبت قائم فرما دیجئے آپ راضی ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم آمین بحرمت سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو سے بات